नाम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया बुधवार वृक्ष संवत 2059 12 जून 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता उत्सर्ग आश्रम राम राम राम प्रकृति पुरुष दो है, उसमें प्रकृति की जितनी चीजें है वे मिलती और बिछड़ती है। एक सिद्धांत है, पक्की बात है, प्रकृति की जितनी चीजें है मिलती है बिछ जाती है, मिलती है बिछ जाती है, मिलती है बिछ जाती है। और परमात्मा है वे मिलते नहीं, मिले हुए हैं और बिछड़ते ही नहीं। परमात्मा ऐसे हैं जो मिले हुए पहले से और बिछड़ते है ही नहीं, सदा साथ रह रहा है। तो संत महात्माओं ने एक निर्णय किया कि अपने साथ में रहने वाली चीज क्या है, तो एक परमात्मा ही है। कोई साथ में जाती नहीं, ना सुख से जीता है, ना सुख से जीता है, ना काल से जीता है, सही नहीं रहते। परमात्मा साथ में रहते सदा, वे साथ छोड़ते ही नहीं। आप मानो तो रहते हैं, नहीं मानो तो रहते हैं। आप स्वीकार करो तो रहते हैं, स्वीकार न करो तो भी। तो फिर उनसे ही प्रेम करो, स्नेह करो, अपनापन करो तो साथ रहेगा। प्रकृति के लिए कोई साथ नहीं रहती, स्वभाव है प्रकृति मात्र का। शरीर है ये मिला है, बिछड़ जाएगा, बिछड़ जाएगा वही। वो जो चीज प्रकृति मिली है वो मिली हुई होती है, बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी नहीं होती। ये पक्के निश्चित बात मान रहे हैं कि प्रकृति की जितनी चीजें है वे मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वे साथ में नहीं रहती, कभी साथ में नहीं रहती। और परमात्मा सदा साथ में रहते, सदा साथ में रहते सब जीवों के, केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी स्थावर है भी, वृक्ष है, ये सब है। क्यों वो व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है, तो सबके साथ सदा साथ रहता है। तो प्रेम करो तो उनसे ही करो, स्नेह करो तो उनसे करो, अपना पर है तो उसी साथ ही है, क्योंकि कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात एकदम पक्की समझ ले, मैं से मान ले, स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले कि हमारे साथ रहने वाले केवल परमात्मा है, वे सदा साथ रहेंगे। नरक में जाओ तो साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो साथ में रहेंगे, 84 लाख दूर में जाओ तो भी साथ में रहेंगे। परमात्मा सदा साथ रहने वाला है, तो अपना परमात्मा ही है। इस राष्ट्र जीव पदार्थी है, ये एकदम पक्की बात है, ये पक्की सिद्धांत की बात है। जो मान लेंगे सब भाई बहनों को मान, हमारे साथ रहने वाला केवल परमात्मा है, परमात्मा सदा साथ रहेंगे, ये छोड़ने वाले हैं। आप मानो तो आपकी मर्जी, न मानो तो आपकी मर्जी, आप स्वीकार करो तो मर्जी है, न स्वीकार करो तो मर्जी है। परमात्मा तो साथ रहेंगे ही, और संसारी कोई साथ में रहेगी नहीं। तो संसार से मोह करना है वो दुख पाना है, दुख को निमंत्रण देना है, दुख सदाबहार से दुख पड़ा होगा तो वो साथ में रहता नहीं, वो तो बिछड़ जाता है। इसका स्वभाव यही है, एकदम बिछड़ता है। इनकी एक क्रिया है, कृष्ण की क्रिया स्वर्ग में रहती है, प्रलय में भी रहती है। संसार पैदा हुआ तो भी है, साथ में रहती और रहती बिछड़ती रहती और प्रलय में बिछड़ती रहती है। ए परमात्मा को मानो तो अपनी मर्जी, न मानो तो अपनी मर्जी, वो साथ में रहेंगे बिछड़ेंगे नहीं। तो ये निश्चय कर लो कि परमात्मा हमारे है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहित समुराशी। और एक दूसरी बात है करने की, करना जितना है केवल प्रकृति का कार्य है, यही सेवा करना, अपने आत्मा के लिए कुछ नहीं करना, आत्मा नहीं कोई करने की बात नहीं है। वो तो चेतन अमल सहित समुराशी, चेतन है मल रहित है शायद सुखराशि, सुखराशि है सुखरी राशेरु कर अपार सुख सुख सुख चेतन हमारा शायद सुखराशि और सुखराशि। सदा साथ में रहने वाले, सदा सुख रहने वाले, वो सदा साथ रहने वाले। और करना कुछ नहीं उसे नहीं, केवल स्वीकार करना कि परमात्मा हमारे हैं, हमारे हम परमात्मा के हैं। छोटा हो बड़ा हो कोई हो, हम ऐसे परमात्मा के। थोड़ी उम्र हो ज्यादा उम्र हो कितनी उम्र हो, परमात्मा के साथ रहने वाले, परमात्मा हमारे साथ रहने वाले हैं। और संसार कोई चीज संसार की साथ नहीं रहती, इस वास्ते संसार चीजों से अलग रहो, इनके साथ मेल मत बताओ। मेल करने से मोह करने से दुख होगा, क्योंकि ये साथ तो रहेगी नहीं, मिल जाएगी जरूर ही। और जिनसे हम सुख लेते हैं वो अगर बिछड़ जाए तो दुख होता है, हम सुख ही नहीं लेवे तो बिछड़े तो मौज, लेवे तो मौज, हमें बेपरवाह रहो। संसार की सब वस्तुओं से बेपरवाह, मौज रहे तो सी बात, जाओ तो सी बात, जाओ रहो। और है जितनी में रहो सेवा करो, वह सेवा के लिए ही है, क्यों सेवा के लिए। हरे की सेवा करो, हरे को सुख पहुंचाओ, वो सुख है वो हमारा है, सुख पहुंचाओगे इसका फल होगा, वो हमारे को सुख होगा, महान सुख होगा। और ये चीजें बिछड़ जाएगी, ये तो बिछड़ जाएगी एकदम, ये शरीर नहीं रहेगा, रुपये नहीं रहेंगे, कुटुंब भी नहीं रहेगा, अपना ख्याल कोई रहेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, साथ में रहना ही नहीं। साथ में क्यों परमात्मा है, वे साथ में रहेंगे, मानो तो रहेंगे न मानो तो रहेंगे, जानो तो रहेंगे न जानो तो रहेंगे, स्वीकार करते रहेंगे अस्वीकार करते रहेंगे, वो तो रहेंगे ही, वो बिछड़ेगा नहीं, सदा साथ रहने वाले, सदा अपने साथ रहने वाले, परमात्मा अपने साथ रहने वाले, हम परमात्मा साथ रहने वाले, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और अविनाशी है वो, और प्रकृति रीति चीजें है सब विनाशी, सब विनाशी है। कोई स्थायी चीजें नहीं है। इस वास्ते परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा अपने हैं। संसार की सेवा कर दो, उपकार कर दो, अपने पास में रुपये पैसे चीज वस्तु है उनके द्वारा सेवा कर दो। ज्यादा की जरूरत नहीं, कम की जरूरत नहीं है, जितनी सेवा कर दो, बस सेवा के लिए है, वो भोग के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। संग्रह में ममता करना और उनसे भोग भोगना, सुख भोगना, ये होगा तो दुख पाओगे, क्योंकि वो रहेगी नहीं, रहने का स्वभाव है ही नहीं उसका, वो हरदम जा रही है। शरीर को लेकर बैठे हो, ये शरीर जन्म हुआ से पहले ही ये जाना शुरू हो गया, जन्म से पहले ही जाना शुरू हो गया, हमारे चालू हो गया। जितने जितने जिनको वर्ष आए हैं उतने वर्ष में अलग हो ही गया, शरीर अलग हो ही गया, अलग हो रहा है और एक अलग हो जाएगा। आज माज मर गया, अरे मरे तो मरना शुरू हुआ जन्म दिन पहले, पहले मरना शुरू हुआ तो जाएगा, ये तो जाएगा, ये तो चाहेगा बचा। इस वास्ते ऐसी गलत मत करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आने को सुख पहुंचाए, वो सुख पहुंचाएगा, उसका जो उपकार होगा उनसे हमारी शुद्धि होगी, अशुद्धि मिट जाएगी, शुद्ध हो जाएगा। ऐसे में उनको अपने मानोगे, सुख भोगोगे उतना ही बंद जाओगे, सुख भोगोगे अपनी मानोगे अपना है तो फंस जाओगे। सीधी सीधी सरल सरल बात है, इस वास्ते संसार से सुख नहीं लेना है, संसार ही सेवा कर लेना, हो सके जितनी हो सके उतनी करनी, ज्यादा करनी जरूरत नहीं, अपने पास ही जितनी कर दो, ज्यादा ही कोई जमा ही नहीं है ही नहीं, ज्यादा करो कहाँ रहो कहाँ से है, जितनी सेवा कर रही अपने पास और साथ रहना कुछ है नहीं, और ठीक समझ रहे तो बड़ी आनंद की बात है। सबको आराम पहुंचाना है, सबको सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सुखी हो जाए, सर्वे सब निरोग हो जाए, सर्वे आनंद वाली आए, किसी को भी कभी कष्ट न हो, ये भावना पानी हो तो ना दुख देना है ना कुछ उसे लेना है, उसे कोई स्वार्थ बुद्धि रखना ही नहीं है, ये तो सब सेवा के लिए है, सेवा के लिए है, जितने से सेवा कर दो अपने पर। हमारे पास जितनी वस्तु है, योग्यता है, पढ़ाई है, वस्तु है, जितनी जो कुछ है वो सब संसार की है, संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें निर्वाह करना है बस, अन्न जल वस्त्र, अन्न जल वस्त्र मकान चार होता है, अन्न उतना जल उतना कपड़ा उतना मकान, निर्वाह मात्र का निर्वाह, निर्वाह नहीं होगा तो जीते नहीं रहेंगे, जीते नहीं रहेंगे सेवा नहीं बनेगी, वो भी सेवा के लिए ही, जीता रहना भी सेवा के लिए ही, अन्न जल का सेवन करना ही सेवा के लिए, जीना भी सेवा के लिए ही, और हमारे जीने का कोई मतलब नहीं। सेवा करो, अपना निर्वाह कर लो। यावत भेद जठरम, यावत भेद जठरम तावत सत्व में दे ही नाम। जितना हमें पेट भर जाए उतना अन्न अपना है। अधिकम योगी मन्यत, अधिका जो मान करता है मेरे पास इतना रुपया रहता है। बड़ी खरी बात लिखी है, सस्ते है ना, चोर है, चोर वो चोर। और चोर केवल क्या नहीं है, दंड मरेगी, दंड पड़ेगा जो चोर क्या पड़ेगा, वही दंड पड़ेगा। और अधिकम मानता है मेरा है, उसका दंड पड़ेगा, मार पड़ेगी। कुछ है पता नहीं अपना भर में यावत करो तावत सत्व है देखा। अधिकम यो अभिमन्ये तो सस्ते न दंड मरता थी, वो शोर है शोर। अधिक वो बड़ा मानता है मेरे पास धन है इतना है तो शोर है। अरे चोर को दंड में वो ही दंड होगा जो चोर होता है, वो है ही अपना। देखो एक बात है समझने की, सब भाई भाई बहनों पर समझने की, अठे जो चीजें हैं सब सबकी है, सब चीजें सबकी है। ये हमारे पास है तो हमारे काम की सब काम की। यहाँ की सब चीजें है व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत किसी की नहीं है, शीरो सब शीर। जीवन जीवन देख करो हम छोड़ मर जाओ, सब छोड़ मरना पड़ेगा। सदम पे साथ और जो काम में थे वो सब देखना पड़ेगा, यही पड़े जाएंगे। सब सब के पाती के सब के शेर की है। इस वास्ते अन्न है हमारे पास, भोजन से अधिक है तो दूसरों के लिए है, तो आपके लिए नहीं है। सब चीज है सबके लिए, कोई व्यक्तिगत चीज नहीं है। व्यक्तिगत रहेगी नहीं, बचेगी नहीं, आप रख सकोगे नहीं, साथ में ले जा सकोगे नहीं, आप है ही नहीं। पहले से ही विचार कर लो अपने नहीं है, सब के है, सब के काम आप है। हमारी विद्या है, बुद्धि है, योग्यता है, ये सब की है, सब के हमारे पास प्रकृति पर सेवा कर, केवल सेवा सामग्री है। सब चीजें सबका है, सबका सबका सब जैसे अभाव हो और सोचती होती। और ज्यादा से ज्यादा भाई हम भी नहीं देते, हमारे जितना पेट भरे होता हम देते हैं, पेट भरा तुम ले लो, अधिक नहीं, अधिक हमारे है ही नहीं। हम किसी ने अपने से कोई नहीं है, कोई चीज अपनी है ही नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं है, सबकी है। पशु काम है तो सब के काम हमारे को बताए। क्या वो तो भेद दर्शन से तो पेट भर गया है, अपने है ही नहीं। ये सिद्धांत पक्का मान ले, पक्का व्यक्तिगत नहीं है। अधिकम यो भी मैं नहीं, अधिक वो जो अपने मानता है सस्ते ना धन भर रहते विश्वास सबकी है, सब काम वाले हो। भूखे काम ले लो भाई, नगर कपड़ा ले लो, जितने चाहिए चीज आप ले लो काम में, हमारे चाहिए हम दे दे, दूसरे किसी का पता नहीं, जिसे काम आ जाओ उसको दे दो, रुको लो आप उसकी वृद्धि करो, उसकी रक्षा करो, ये आप पर जिम्मेवारी, और भर पेट रोटी में खा लो, जल पी लो, कपड़ा पहन लो, है मकान ले लो, निर्वाह के लिए ले लो, अपराधी बना। ये यहाँ काम करने के लिए आए हैं तो काम के लिए है, ये चीजें हमारे लिए नहीं, अपने लिए है ही नहीं, सबके ऐसे ही चीज है, सबके तुम मैं चल जाओ, मैं चल जाओ। भूखा आवे तो हमारे पास अधिक है तो वो उसका है, माफी मांग लो कि भाई हमारे पास था, हमने रखा, ये कृपा करो, हमारे क्षमा कर दो, भोजन कर, अपने हिंदुस्तान में रीति है, मिल प्राही मनुहार कुरलाए तो पूछे पसे, खुशी राजी खुशे पसे पूछे मिलते हैं भोजन कर दो, मिलता ही मनुहार ऐसे कुरलाए तो पूछे पसे, ये बात है सांप्रदायिक सुधार लाखा पुराने तो लिखा मिलता ही मनुहार भूखा भोजन कर, और जगह मिलेगी नहीं, ये ऐसी चीज है, हमारे दौरे पर वहां वो भोजन कर लो, पैसा दे दो दे दो, कोई बात नहीं, आश्चर्य किया विदेशी आदमी ने कि हमारे देश में से मिलता है, हमारे देश पैसा दो तो ले दो, नहीं तो जाओ, यहाँ पैसे जरूर नहीं है, भोजन कर लो, साथ उसमें या वो तो बीए तो जठरमता बात तो उतनी आपकी है, पेट भर गया, पेट भरने में कमरा पेट और मकान ये सब आ गया, निर्वाह के वास्ते होती अपने निर्वाह जीव जी निर्वाह मर जाए सुसंसार है, ऐसे ही है ऐसे है, देखो मैं बताओ अपने पर कोई जिम्मे कैसी बढ़िया चीज है, कभी बढ़िया चीज है, उपार्जन करो न्याय योग तो, और उपार्जन करो रक्षा करो और भूखा दे दो, नगर कपड़ा दे दो, इतनी बात तुम ले लो भाई, इतनी हम ले ले, हम भी ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना भगवान कर रहे जितना पैसा आप भी ले लो, बाहर जो ये समुद्र बनाया जाता है ना वो सबके लिए होता है, बाहर सारी बनाई जाती है समुद्र बनाया जाता है बाहर, और आ जाओ कोई आ जाओ कोई ठहर जाओ, तो अपना बढ़िया रीत बहुत बढ़िया रीत है, हमारे देश की रीत है, विदेश में है नहीं, विदेश आदमी से पूछा मैंने कुछ नहीं मिलती, हमारे देश में से मिलती है, आओ भोजन करो कुछ बता दो, सबकी चीज है, सबके लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।